در جلد 43 کتاب بهار الانوار صفحه 359 بعد از اون که امیرالمؤمنین علیه السلام شهید شدم، روز 21 رمضان به مسجد آمدن بعد از دفن امیرالمؤمنین در سحر 21 رمضان، مردم آمدن با امام مجتبی بیعت کنن، یبن رسول الله بعد از پدرتون امیرالمؤمنین ما شما را به خلافت میشناسیم. امام علیه السلام منبر رفتن و مطلبی رو در منبر به مردم گفتن. این نکته ظریفه. اولین سخنرانی امام مجتبی وقتی که مردم بعد از شهادت امیرالمؤمنین با ایشون بیعت کردن، یعنی آقا بله شما رو قبول داریم، حالا شما رو به عنوان امام میشناسیم. امام میخواد با مردم سخن بگه. ابتدای سخنش چیه؟ قال نحن حزب الله الغالبون. مردم، حزب خدایی که غلبه با اونهاست ما هستیم. و اطرت رسول الله فی امته، اطرت رسول خدا در میان مردم ما هستیم. و تالی کتاب الله، تالی کتاب، چون پیغمبر تالی، تالی تل که ما به کار میبریم معمولا یعنی لنگش، یعنی ادلش، یعنی در کنارش. اشاره به چی هست؟ پیغمبر فرمودن امنی تارکم فی کنوز سقلین، کتاب الله و اطرتی. یک لنگه کفه ترازو کتاب خداست، یک کفه ترازو هم اطرت و اهل بیت. امام مجتبی علیه السلام نکته ظریفی که حالا میخوام بهش بپردازم، عنایت بفرمایید. و تالی کتاب الله، اون لنگه و ادل کتاب خدا، فیه تفصیل کل شیء لا یعطیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه و المعول علینا فی تفسیره. اون کتاب خدایی که در او نه باطل راه میابد نه خطا در او راه داره، همه حقائق در او بیان شده است. و المعول علینا فی تفسیره، بیانش، شرحش، تفسیرش، توضیحش به ما برگزار شده است. لا نتظن تأویله بل نتیقن حقائقه، ما نسبت به تأویلش ظن و گمان نداریم بلکه نسبت به حقائقش یقین داریم. یعنی شما یه مرجع تقلید پیدا کنید، یک مفسر قرآن پیدا کنید، یک عالم اسلام شناس پیدا کنید، وقتی مطلبی رو نسبت به درکش در اسلام میگه والله اعلم رو بیان نکنید. یعنی من اینقدر فهمیدم، ممکنه یه حقایق بالاتری، یک مسائل ارزنده تری. اما امام مجتبی علیه السلام بعد از این قضیه که منبر میرود میگه ما یقین با اون حقایق داریم، چون خدا اینها رو به سینه اونها علمش رو داده و در اختیارشون قرار داده. فعتی اونا، مردم مطیع ما بشین، فان طاعتنا مفروضه، اطاعت ما در شما واجب است. اذ کانت بطاعت الله عز و جل و رسوله مقرونه، اطاعت ما که اطاعت پیغمبریم با اطاعت خدا و رسولش همترازه، قرینه همه. فوری یک آیه خوندن از کردم، یه نکته ایست که حالا استفاده کنم اون بحث اصلی رو که عنوان سومه از همینجا آغاز کنیم. عنایت بفرمایید. میگه اطاعت ما واجب است بر شما، یعنی خوب عنایت بفرمایید، نه چون الان شما بیعت کردید من امام شما، اگه بیعتم نمی کردید ما امام شما بودیم، ولی از نظر ظاهری خب شما اومدید گفتید قبول داریم. اگر قبل از اون 5 سال حکومت ظاهری امیرالمؤمنین مردم با علی بیعت نکردن، حق امامت علی محفوظ بود یا نه؟ بله. حالا فوری امام مجتبی تو اولین سخنرانی داریم توجه رو به مردم میده. خیال نکنید چون این مردم با ما بیعت کردن ما حق داریم که مطاع باشیم شما اطاعت کنید، ولی که میخواد به صورت ضمنی توجه بده این مردم میبرن، این مردم رها میکنن، این مردم ما رو تنها میذارن، ما میریم مدینه خانه نشین میشیم. اما فکر نکنید که باز امام نیستیم ما، باز اطاعت ما بر شما واجب نیست. بعد میگه اطاعت ما رو خدا واجب کرده، نه اینکه مردم چون بیعت کردن واجبه. از کانت به طاعت الله عز و جل و رسولهی مقرونه قال الله عز و جل. خب کجا خداوند اطاعت ما اطرت را با اطاعت خدا و رسولش مقرون کرده؟ از قال الله عز و جل، خدا فرموده است ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسول. فوری اشاره به این آیه میکنه که خدا فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله، مردمی که ایمان آوردید اطاعت کنید خدا را و رسول خدا را و اولی الامر منکم. خب اولی الامر کیست؟ بحث مفصلی دارد، فقط اشاره میکنم الان در کتاب ینابیع المودة از سلیمان بلخی حنفی مذهب قندوزی، اصلا شیعه هم نیست، حنفی مذهبه، میگه جابر بن عبدالله انصاری، این صحابی لایق و ارزنده پیغمبر، مرد بسیار بزرگواریه، میگه بعد از نزول این آیه اومد پیش پیغمبر، فهم اینها از قرآن هم زیبا بود. قال یا رسول الله، گفت ای پیغمبر خدا، عرفنا الله و رسوله. خوب عنایت بکنید در آیه چی فرموده؟ اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. عرفنا الله، شناختیم خدا را، و رسوله، رسولش هم شناختیم. خب این معلومه، خدا رو که به ما شناسوندی، رسول هم که ما الحمدلله شناختیم، و من اولی الامر. اولی الامر کیه؟ و این نقطه بعدش خیلی جالبه، این نقطه رو دقت بفرمایید، و من اولی الامر الذین قرن الله طاعتهم به طاعتک. یعنی این نقطه رو جابر، خب عربه متوجه میشه، و من اولی الامر، اولی الامر کیه؟ الذین، اون کسی که قرن الله، خدا هم عرض در قرینه و در همون ردیف قرن الله طاعتهم به طاعتک، طاعت اونها را هم عرض طاعت شما قرار داده است. یعنی همون جوری که گفته اطیع الرسول و اولی الامر، با یه باب عطف اولی الامر را عطف به رسول کرده است. یعنی هر جوری که مطیع رسولی باید مطیع اولی الامر باشی. خب این نشون میده ساده نیست. قال رسول الله یا جابر هم خلفایی و ائمه المسلمین من بعدی، اولهم علی تا امام زمان علیه السلام رو اسم برده است. اینو سلیمان بلخی حنفی قندوزی در کتاب ینابیع المودة نقل میکنه و بحث آیه ایش مفصله، من امشب وارد این مقوله نمیشم، وگرنه خودش 18 شب وقت ما رو میگیره. اما بحثم یه چیز دیگه است. امام مجتبی چی فرمود؟ امیرالمؤمنین چی فرمودن؟ حضرت زهرا چی فرمودن؟ سه شاهد آوردن، یکی از حضرت زهرا، یکی از امیرالمؤمنین، یکی از امام مجتبی، هر سه اینو فرمودن بابا ما خدایی هستیم در میان شما، صحبت رو با اکثریت با ما بیعت کردن این حرفا نیست، صحبت این که مردم کوفه، مردم شام، مردم مدینه، مردم حجاز، مردم مصر ما رو میپذیرن پس ما حق حکومت به شما داریم، یا این مردم میگن نه تو رو قبول نداریم معاویه رو، نه، مردم خدا قرار داده که ما باید امام شما باشیم، و اگر خدا اونها رو امام قرار داد، هدایت، ارشاد و نجات جامعه در سایه پیروی این امامان من عند الله هست.